We got the true sound in hip hop. The ruggedness. Dobra, wchodzę. Widzę japę twą bezczelną. Choć panie wchodzą przodem, ty nie byłeś tu przede mną. Byłem tu wcześniej, choć nie jak Elvis Presley. Bardziej jak Redman, raper czasem biznesmen. Życie doczesne, wiem jak tu nie wpaść w dołek. Płacisz nam częste za starą dobrą szkołę. Jestem doktorem, a hero, reszta się chowa. To nie choroba, choć boli bez tamtych słowach. No bo sam zobacz, zawsze widać się dwóch. Sam się tu dyma, jesteś jak pizda i fiut. Koniec o tobie, więc torbę na głowę załóż. Rap jest nałogiem, ty mów mi profesor nauk. Mamy najlepsze specyfiki, ty nie łykaj tanich rzeczy. Pani do naszej kliniki, ta muzyka cię wyleczy. Choć nie walę tu po kablach, hejcie, wszystkim wam opowiem. Że przyjmuję wciąż na rękę te zastrzyki finansowe. Mamy najlepsze specyfiki, ty nie łykaj tanich rzeczy. Pani do naszej kliniki, ta muzyka cię wyleczy. Choć nie walę tu po kablach, hejcie, wszystkim wam opowiem. Że przyjmuję wciąż na rękę te zastrzyki finansowe. To jest muzyka rozrywkowa i rozrywa cię na strzępy. Po pokoju chodzi głowa, tu w miejscu się kręci. Oczy są poza orbitą, serce leci gdzieś na gębę. Nogi biegną po suficie, a nerce jest nie na rękę. Nie możesz kumać lub nie kumać, przecież skąd i dla kogo. Kiedy trzymam kuca z kuna, lecę jak smog diplodą. I za krótka moja doba, podczas to fata morgana. Twoja woda sodowa jest dla nas wygazowana. Sformatowane dyski, sztuki gramy i sensi. Uradowane pyski, suki, chamy i skejci. Grube imprezki pod czujnym okiem rapu. Wersy tu lecą jak ścieki z naszych flamastów. Mamy najlepsze specyfiki, ty nie łykaj tanich rzeczy. Pani do naszej kliniki, ta muzyka cię wyleczy. Choć nie walę tu po kablach, hejcie, wszystkim wam opowiem. Że przyjmuję wciąż na rękę te zastrzyki finansowe. Mamy najlepsze specyfiki, ty nie łykaj tanich rzeczy. Pani do naszej kliniki, ta muzyka cię wyleczy. Choć nie walę tu po kablach, hejcie, wszystkim wam opowiem. Że przyjmuję wciąż na rękę te zastrzyki finansowe.